أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهو يحيي ويميت وإليه ترجعون. دي پوری د سورة يونس اول حصہ اخلاص ده. دي جنا دویم حصہ د سورة يونس شروع کی. پدې کې باول سلور دلائل عقلیه بیانېږي په مسله توحید الله تعالی باندې. دویم ترغیب بیانېږي قرآن کریم ته. او درېمه خبره رد شرک فعلی، کم څه چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام وګڼی، او کم څه چې الله تعالی نه دی حرام کړی هغه حرام وګڼی. او څلورمه خبره بشارت ذکر کیږي اولیاء الله ته، د الله تعالی په دوستانو باندې با قیامت کیره نه ای، پاغي باندې با خفګان او پریشانی نه ای. او پنځم زجر دی په اتخاذ الولد باندې، الله تعالی ته نسبت د نازولو مکوئ، الله تعالی ته نسبت د اولاد مکوئ. او یایم نمبر آیات پورې داغي تفصیل وکي. داغي نو وروسته بیا د سورت درېم حصہ شروع کی. ولو ان لكل نفس او کشی د هر یو نفس د پاره ظلمت چې ظلمې کړلې. دغه سی آیات سورۃ البقره کې مخکې بیان شوی دی، دوه درې ځله بیان شوی دی. ولو ان لكل نفس او کچر شی د هر یو نفس د پاره ظلمت، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، قال ابن عباس رضی الله عنهما ظلمت اشرکت. ولو ان لكل نفس كجرت شي د هر یو نفس د پاره ظلمت چې ظلم یې کړی دی په شرک کولو سره، یعنی ظلم نه مراد پدې کې شرک دی. کچرت شي د ده لپاره ما په لار دی هغه څه چې دی په ځمکه کې لفتدت به، چې خامخا بدله به ورکې دی په هغې سره، خو لیکنه بیا هم دا په هغې سره نشي خلاصېدلی. و اثرن الندامه لما راوا العذاب، او مخکې تاسو ته حدیث ذکر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مشرک ته الله تعالی قیامت کی وی که تاله دا ټوله ځمکه د سرو زر نه ډکه کړی شي، نو ته یې د ځان د خلاصولو دپاره په جرمانه کې فدیه کې ورکې که نه، هغه به الله تعالی بالکل یې ورکو. الله تعالی به ورته وایي په دنیا کې ستانه یو آسان شی غوښتلی شوی و، هغه مسله د عقیدې وه، مسله توحید د الله تعالی تا غوری نمانه ده. و اثر رو ندامت لما را اول عذاب، او پتای با دیوخ پیمانتیا دارا کلچی وینی دیو عذاب لرا، کلچی دیو وینی عذاب لرا. و قضیه بین اون بالقسطی، او دین مراد شده چی دیو با پتای خ پیمانتیا لرا. مپسرین لیکلی دی اثر رو دادا از دادو نده، اثر رو راضی په معنا د پټولو سره. نو دا مشران کافران با پټی خپې مانتیا لرا د خپلو کشرانو نه کله چې ویني عذاب لرا. او یا اثر رو په معنا د اظهرو سره دی، ښکارکۍ به دي. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی، او ښکارکۍ به دي خپې مانتیا لرا کله چې ویني دی عذاب. و قضیه بینهم بالقسط، او فیصله به وکړلی شي د دیو په منځ کې په انصاف سره، و هم لا یظلمون، او دیو سره به ظلم نشي کېدلی، هیچ چا سره الله تعالی ظلم نه کوي. الا خبردار، ان لله یقینا د الله تعالی لپاره ما پی سماوات والارض، هغه څیزونه دي چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي د الله تعالی په اختیار کې دي. الا خبردار، ان وعد الله حق، یقینا وعد الله تعالی رښتونی دی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي. دی آیات کی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید د اللہ تعالی بن. او الا ان وعد الله حق، پدی کی اشارہ شولا اثبات د بعد د باسباد الموت تا، قیامت را روان دی دا غیر پارا تیاری او کئی. بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بانی هو یحیی و یمیت، خاص اللہ تعالی جندی که والکی ملک والکی و الیهی ترجعون، او خاص اغتبا و گردو علی شئی دا مرگ نورستو دوباره جون دا دا اللہ تعالی پا اختیار کری، جندی که وال ملک وال دا دا اللہ تعالی پا اختیار کری، دا اختیار اللہ تعالی بل چرندی ور کرد. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ترغیب دے قرآن کریم تا، او صفات دے قرآن کریم بیان شو دی آیات کی سلور صفات. یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتكم موعظة من ربكم، یقینا راغل دے تاستا نصیحت من ربكم دے طرف رب تاسونا. مخ کی تاستا ما بار بار ویلی دی موعظة پا وعظ کی مانا دا منع دا، پا وعظ کی مانا دا زجر دا. نو پا قرآن کریم کی دا سی زواجر بیان شویدی، تخویفات بیان شویدی چی اغت تعالی منکی دا بدو اخلاقونا دا بیدینی نلی منکی. یا ایوها الناس اے خلقو قد جات کم یقینن راغلی تاستا موعظتن نصیحت دا سی خبری چی تاسو منکی دا بیدینی نلی من ربی کم دا طرف دا ربستاسو نا دا یو سپت شو. دویم و شفاء لما فی الصدور، او شفاء و علاج دی دغه مرضونو چې پسینو کې دي. تفسیر جلالین لیکلی دی سمانه ده من العقائد الفاسده و شکوکی، د چا عقیده صفانی، د چا عقیده گندی، د چا پدل کی د الله تعالی دین پوارکی و توحید پوارکی شکوک او شبهات قران کریم دی اوری عقیده به صفاش. و هدن او هدایت دی، هدایت دی یعنی خیسته و عقیدو طرف تلا رخی. و رحمت للمؤمنین، و رحمت دیر پار دا مؤمنانو. پا رحمت کی اشاره دا دیتا چه قرآن کریم اورا زلب دی نرمی، قرآن کریم چه سو کوری دا غزل نرمی، او سوک چه دا اللہ تلا دا کتاب نداری نو دا غزل وقت پا اخبانی سختی. یا ایوها الناس و یا خلقو قد جات کم موعدتو من ربی کم اقیان راغلی تاستا نسیت دا طرف دا رفستا سنا، و شفاء لما في الصدور، او شفاء و علاج دی دا غ مرضونه په سینو کې دي، غلط عقیده او پاسید شکوک دی وغیرہ. و هدن او هدایت دی، و رحمت للمؤمنین، او رحمت دی لپاره د مؤمنانو، سبب د نرموالی د زړونو د مؤمنانو دی په قران باندې زړه نرمي. قل تو بفضل الله و برحمتي، ففضل الله تعالی او مهربانی د الله تعالی باندې، فبذلک فلیفرحوا، نو پا دی دی خوشحال شی خلق. داوم ترغیب دی قرآن کریم تا، دی دی که فضل نمرات شده، دا فضل نمرات قرآن کریم دی، او دا رحمت نمرات سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. قلو تو ایفی غمبرا بی فضل اللہ، پا فضل اللہ طلابانی چی قرآن کریم دی، او بی رحمتی، او پا رحمت دا اللہ طلابانی چی سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، فبذلک پدغدوان وان نیفل یپرهم، خوشحال دی شی خلق. د الله تعالی د کتاب علم د توشو ناسی، د الله تعالی د کتاب درس اوری، د الله تعالی د پیغمبر احادیث اوری، نو خوشحالی پرې وانی پکار ده. خلق خوشحالی په سوار نکي وې زوی می چي دمر تعلیم وکړه، دنیا انجینیر شو، ډاکټر شو، او پلانې شو پلانې شو، په دې باندې خلق خوشحالي. الله تعالی وی دا الله په کتاب باندې خوشاله شه، دا الله تعالی د پیغمبر په احادیث باندې خوشاله شه. هو خیر مما یجمعون، دا قرآن او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا غوره دي. مما دا غنا یجمعون، چې دا خلق جمع کوي، کومه دنیا چې دا خلق جمع کوي، الله تعالی وی دا ول غوره دي. مبصرین لیکلی دی، ابن کثیر هم تر علی و کله چې دا عراق نه خراج راغې، ټیکس راغې، دا عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې، نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا غو خان حسابول چې کم مال لاغله د عراق نه، نو هغه نه شو حسابول، د حساب نه زیات. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر وکړ، الحمدلله، نو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خوا کې د غی غلام ولاړو، هغه ته دا خبر ورکړه، وی هاذا والله من فضل الله ورحمتي، زماری په الله تعالی باندې قسم ده د الله تعالی فضل او مهربانی ده. عمر رضی الله تعالی عنہ تل کذبتا په دروغ دی ویل لیسا هاذا هو الذی یقول الله تعالی دا خو هغه شی نه دی چې الله تعالی کوم لږ قول به فضل الله او برحمتي یعنی معنا دا شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره مال لاغه چې دغه حساب نه کیده هغه حساب دل نه د شمیر نه بهرو نو غلام او طویل وای دا چې د الله تعالی غ فضل او مهرباني دی چې قران کې الله تعالی ویلی دی هغه ته دروغ دی ویل وی قسم په الله تعالی باندې دغه دا مال نه دی مراد بلکې دغه قران او حدیث دغه نه مراد دی. فبذالک فلیفرحوا بدا قران او سنت باندې دی خوشاله شي خلق او خیر مما یجمعون دا غوره دی مما دا غنا یجمعون چې دا خلق کې جمع کوي کم مالونه جمع کوي وغیرہ. رد شرک فعلی قل رسول پیغمبر ارائیتم خبر را کئی یا ارائیتم سوچ پی کر کرے تاسو ما انزل اللہ لکم تفسیر جلالین لکھ دی انزل فمان دا خلق سر دی ترجمہ دا ہی کوئی قل رسول پیغمبر ارائیتم آیتا سوچ پی کر کرے دی یا ارائیتم خبر را کئی ماتا ما خلق ما انزل اللہ لکم اغا سوچ پیدا کر دی اللہ تعالی استاس رفارا من رزق انسا حلال رزق فجعلتم منه حراما نو جوړوي تاسو دا غینه خپل طرف نه حرامن حرام او حلال نه حلال تاسو باغی کی رضان نه حلال او حرام جوړوي. قل تو پیغمبر الله اذن لكم اي الله تعالی اجازه درکړی تاسو دا حلال او حرام تفسیر زاد المسیر لیکلی دي. قل تو پیغمبر الله اذن لكم په هاذا التحلیل والتحریم تاسو را کوم شی وای چې دا حلال دی دا حرام نه نو دا دی حلال و دا حرام و اختیار اللہ تعالیٰ تا سر در کرده اوسا مخ که بین شویدی که نصوری صورت المایده که داغی پورا تفصیلات بین شویدی مشرکانو بوین دا ساروی حلال دی دا حرام دی دی بانی بسورلی که و دی بانی نبنه که نو اللہ تعالیٰ پیغمبرات تر دیو نو پختنه او که چه تا سر زن دا حلال و حرام جلوی تا تا اللہ تعالیٰ دی اجازت در کرده شده که و آیا الله تعالی اجازت درکړی تاسو ته په هاذا التحلیل والتحریم په دغه حلال او په حرامو کې ام علی الله ام علی الله تفترون دا ام په معنا د بل سره بلکې تاسو دروغ جوړوي په الله تعالی باندې پدې کې تاسو دروغ جوړوي په الله تعالی باندې. مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلی دي وایي په دې آیات کې رد شرک په تشریع او تحکیم دی د ځان نه شریعت جوړول د ځان نه قانون سازی کول نظام جوړول په دې آیت کې باغی باندې رد دی. قانون سواچی د پاکستان په نظام کې بلکې د ټولو دنیا په نظامونو کې جمهوریان انتخابات والا جمهوریت والا پارلمان والا هغه د ځان نه حلال او حرام جوړی. یو شی الله تعالی حرام کړی دی هغه ته حلال وی یو شی الله تعالی حلال کړی دی هغه ته حرام وی. نو ته دې تپوس وکړې چې الله تعالی تا دا اجازت درکړی دی ولی څه ته چې دا کار کې وما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي زورنه په شرک په علی باندې څوک چې په الله تعالی باندې دروغ جوړی دا غیر قیامت حالت وګوره. وما ظن الذین اوسره ګمان دا کسان یفترون علی الله الکذب چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ یوم القیامت دیدی که پای بارت که تقدیر دی دا چه تقدیر و نمانی نو بیا آیت مانی مسنگ پویه گی و ما زن لذین او سره گمان دا کسانو چه جوڑی پا اللہ تعالی بانی درو یوم القیامتی استاس گمان دی پاگی بانی دا قیامت پارز باننی نزد سمانا شولا نه نه اصل عبارت دا سره و ما زن لذین او سره گمان دا کسانو یبترون علالله الکذبا چه جوڑی پا اللہ تعالی بانی درو ما زایو پالو بهم یوم القیام چې سبا وکړلی شي ردیو سره د قیامت په ورځ باندې ستاسو ګمان دی چې الله به ردیو سره څه کوي ان الله ماذا یفعل بهم یوم القیامه ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل علی الناس د مهربانۍ والد په خلکو باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیات د خلکو نه شکر نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو شکر نه ادا کوي. ان الله لذو فضل فضل نمرات چیرې په دنیا کې الله تعالی نعمتونه ورکوي خلکو لره او دغسی خلق د الله تعالی خلاف کوي لیکن الله تعالی او ته مهلت ورکوي لذو فضل علی الناس الله تعالی خاوند مهربانی دی په خلکو باندې دنیا کې نعمتونه کړی دي نو دغه سي یو ګناګار یغی ته الله تعالی مهلت امر کئ. دویم معنا وکئ لزو فضل علی الناس، دې ذکر فضل نه مراد قران کریم را لګلې په حلال او په حرام باندې دا مهربانی الله تعالی کړی دی چې حلال او حرام الله تعالی په خپل بیان کړی دی. نو ان الله لزو فضل علی الناس، یقین الله تعالی دا مهربانی والے دی په خلکو باندې چې قران را لګلې دی پای کې حلال او حرام بیان کړی دی. ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن زیاد د خلکو نه شکریان ادا کړي. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. دی آیات کے اللہ تعالی دلیل عقلی ذکر کے په مسله توحید الله تعالی باندې العالم بكل شيء هو الله حاصل دارے کتا سو پکم حالت کی الله تعالی په ټولو حالات او ساسو باندې پوهیږي، کئ انفرادی حالت دی او کئ اجتماعی حالت دی، بس الله تعالی په ټولو حالات باندې پوهیږي. پس مکه او پاسمان کې الله تعالی نه یو ذره شی هغه پټ نه دی، کړه زرینه کم دی یا زرینه زیات دی نو دا ټولو باندې الله تعالی پوهیږي. و ما تکون فی شان او نه تا پس حالت کې، و ما تکون فی شان ته نه په یو حالت کې حالات د پیغمبر بیانېږي. نو دین مراد څه دی؟ یعنی حالت د انفراد، حالت د یوازی والی مراد دی. وما تتلو منه من قرق من قرآن او نلولی تا دا اللہ تعالی طرفنا من قرآن سا قرآن کریم دا منه ضمیر راجر اللہ تعالی تا. ولا تعملون من عمل او نئی تاسو چی سکار کوئی سا عمل کوئی الا کن علیکم شهودا مگر یو منگا پتاسو بانی حاضر ناظر منگا یو خبردار ساس پا عمالو باندی اذ تفیضون فیه کرج تا شروع کوئی پاغی کی تفسیر زاد المسیر وی اذ تفیضون فیه مانا استاخذون فیه کلج تا سپاغی کی شروع کوئی دیده پوری پایات بانی زن پویا کی اللہ تعالی وی چی ستاسو یا انپرادی حالت دی تجب کم حالت کی اللہ تعالی پاغی بانی پویا دی کتد اللہ تعالی کتاب لولی قرآن کریم لولی اللہ تعالی پاغی بانی پویا دی او کتاسو یا عمل کوئی کلج تا سپاغی کی شروع کوئی اللہ تعالی پا غطول حالاتو بانی پویا دی. اذ تفیضون فیه کلج تا شروع کوئی پاغی کی وما تکونو فی شانین او نیتا پیو حالت کی وما تطلو منه من قرآنین او نلولی تا دا اللہ تعالی طرفنا من قرآنین صحیح سر قرآن کریم ولا تعملون من عملین او نکوی تاسو یو کار سی یعنی عمل الا کن علیکم شهودا مگر یو منگا پتاسو بانی حاضر ناظر اللہ تعالی از حاضر ناظریم. وما یعذب عن ربک او نشی پٹی دل استاد ربنا من مثقال ذره فی الارض پا قدر دا ذری بانی پاندازہ دیو ذری بانی پزما کی ولا پی سما یو نہ پاسمان کی ولا اصغر من ذلک او نہ وڑو کی ردی ذری نہ ولا اکبر او نہ لوی الا فی کتاب مبین مگر دے دا په کتاب کارا کی لوح محفوظ کی دیغا اغه دے په علم د الله تعالی کی کتاب مبین نو مراد لوح محفوظ دے او مراد تن علم د الله تعالی دے. دا ذری تفصیل دا مخ کی بار بار ویلے شوی ذره ویلے کی گی یا دا وڑو کی میگی سر تا ویلے کی گی. یو قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا گو. دویم قول دار چی مراد دری نا سور میگی دے وڑو کی پا دمرا چی دا سور میگی دے دے پا مقدار بننے پس مک و آسمان کی اللہ تعالی نا سشی نیش پٹے دلے. یا بل خبر کردی و تاستما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا چا پختنا و کلوی زارا ستاوائی زمکی لیلا سراوا چاو بیا دلاس چی دا سی ٹکوها پدې لاس پورې چې معمولی معمولی غزارات پاتې شول وې دغه ته ویل کی. یا کله چې پروشندان کړکې وغیرہ کې په یوسوري کې د انور غ پلوشي راشي او پاګه کم سيزونه تاوي هغه ته ویل کی ذره. و ما یعذب عن ربک ونشی پټې تل استاد رب نام مسقال ذره من مسقال ذره په مقدار د ذری باندې په لار دی پدما کې ولا په سمایونه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ونه وړو کې دغه نه ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر دی په کتاب ښکارا کې په لوح محفوظ کې په علم د الله تعالی کې هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه هغه بهر نه دی بلکې ټول هر څه د الله تعالی په علم کې راګیر دی هر څه د الله تعالی په علم کې. ولا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم پدیات کی الله تعالی بشارت ذکر کی نیکانو خلقو ته چې هغه تورې کیږي د الله تعالی دوستان ولا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبیه سیار پاغی بانی ولا هم یحزنون او نبدیو غم جن کیگی پورا دا قیامت باننی دا خوف او دا حزن دو پر کنا بار بار بیان شوی اولیاء اللہ اولیاء اللہ سوک دی دا اللہ تعالی دوستان سوک دی دا غی تعریب پا دو سفتون سر اللذین آمنو دا اللہ تعالی دوستان آغا کسان دی آمنو چی ایمان روڑ دی وکانو یتقون او دیو زان ساتی دا هری گنانا دا ټولو نه لیو گناه هغه شرک دی او دا غینه ورسته کم گناه کبیره ده دا غینه ځان بچ کئ دا سه واړه گناهونه دا غینه ځان بچ کئ پاغه باندې همیشواله نه کئ الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دی او کانو یتقون او دی ځان ساتي د هر ګناه نه د شرک او د بی دینۍ نه او د نور گناهونو نه ځان ساتي دته ولیکي اولیاء الله حدیث کې راغلی دی اولیاء الله هغه خلق دی کله چې هغه توکتل شي الله تعالی توریا دی یقینا خبر داسې چې بعض خلق داسي هغه سره کله په مجلس کې سړای کینی الله تعالی توریا چې د ګناهونو نه انسان بچ کی دا اوسې نه کان خلق علما کرام لیکلی دي دا ولایت د حاصل اور د لپاره اعمال کمنی خصوصا اعمال پاغی من علماء کرامو کتابونه لیکلی دی یو پا کداره چی دا اهل الله سره کم چنیکان خلق دی دا غی سره ناستا دا غی سره صحبت کول که سوک دا غواړی چې دا الله تعالی ولی شمه او دا الله تعالی دوست شمه نو ناستا ولاړه دی دا غا چا سره کوي چې غا نیکان خلقی قرآن کریم که الله تعالی ویکونو مع صادقین تاسو د رښتونو خلکو سره د نیکانو خلکو سره یو ځای شئ دویم دارې د ګناهونو نه ځان بچ کول هر یو سړی پرې باندې پوهیږي چې دا خبره ګناه ده او دا ثواب دی درېمه دا چې اسباب د ګناه کم دي د هغې نه هم لرې کېدل د هغې نه اجتناب کول لکه مثال هسې مثال به وایو یو ځای کې ګودر دی یو ځای کې یو چینه ده هغې ته زنانه راځي اوس دوه لارې دي یو دغه لار هم ده یو بله لار ده د اسبابو د ګناه نه م ځان بچ که په دغه لار باندې مه ورځه بازار کې ډېر ضروري کار نه دی بس مه ځه که نه هلته کې ولې نظر ولې بدلېږي پنځم دا څلورم دا دی چې مواظبت کول په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې که څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی دوست شمه زه د الله تعالی ولی بنده شم نو د الله تعالی د پیغمبر طریقې بس په هره خبره کې د الله تعالی د پیغمبر طریقې ته پوستې کوي دغسې علما کرامو لیکلي دي ګیره به نه خرې نه به وړوکي کې پینسې به د پړکو نه ښکته نه دغه کې او اهمه خبره چې شرعي پرده به کې که زنانه نو دغسې د خپل خاوند تابیداري به کوي د نظر حفاظت به کوي مثلا دا کله چې دا اعمال په انسان کې راشي هغه د الله تعالی دوست شي اوس که څوک دا غواړي چې زه دا اعمال به کومه خو لیکینه په دې باندې د مضبوطوالي دپاره په دې باندې د توفیق دپاره کوم مذایب په کار دي چې دغه وکړمه و الله تعالی راته دا توفیق نصیب کړي د ګناهونو نه بچاو او د نیکو اعمالو طرف ته توجه پیدا کیدل دا ویم د ځان سره دا ولیکئ یوه میاشت په دې باندې تجربه وکړئ سلوی خورد پر دیوان تجربه او کی او بیا خپل زندگی تا وګوره چی استاس زندگی کی تغییر او تبدیل لازی کنه راځي اول لا اله الا الله دا کلمه بوای د ورځې سل کرتا په کامل توجه سره په خوشو او په خضوع سره دویم الله یا الله یا الله د دې ذکر وکوي د ورځې سل کرتا دریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سل کرتا دا او سلورم سل کرتا درود شریف اللهم صلی علی محمد تر داخره پوری درود شریف لستل دی بانی تا سوزا از میخو که یو امتحانو کوي په خپل ځان باندې. دا اسکار په داسې ټیم کې وای چې دوه رکعته مونځ مو کوي او بیا په خشوع سره په کامل عاجزۍ سره سل ځله لا اله الا الله، سل ځله یا الله یا الله درز لنا، او سل ځله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، او سل کرته درود شریف. دا د ورځې وای زه یو څلوېښت ورځې په دې باندې تجربه وکړي چې د ګناهونو نه انسان بیا څومره منع کیږي او د الله تعالی طرف ته رغبت څومره پیدا کیږي. الا ان اولیاء الله خبردار، یقینا دوستان د الله تعالی، لا خوف علیهم، نشتره نه به هیڅ یره په هغې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کیږي په ورځ د قیامت. الذین آمنوا، دا هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی دی، وکانو یتقون، او دوی ځان ساتي د هرې ګناه نه، زار د هرې ګناه نه ساتي. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، د دوی لپاره زیر دی په ژوند د دنیا کې او فی الاخره او په آخرت کې. لا تبدیل لکلمات الله، نشتره بدلیدل کلمو د الله تعالی دره. کلمات الله نه مراد وعدی د الله تعالی تی مراد دی. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، د دغسې نیکانو بندگانو دپاره په دنیا کې زیره دی. یو قول لمپسرین داره چې مراد د دینه رؤیای صالحات مراد دی. کله چې یو انسان د الله تعالی نیک بنده شي، نو انها الرؤیا الصالحه یراها الرجل الصالح، تفسیر زاد المسیر لیکلی. کله چې د الله تعالی یو نیک بنده ای، نو دا به نیک نیک خخ خوبونه ودایني، خخ خوبونه دا د الله تعالی د دوستانو د اولیاء الله یو علامه دا ده، خخ خوب لیدل. او دویم دا لیکلی دی په حدیث د مسلم کې دی چې یو شخص نیک عمل ای، یو نیک بنده ای، نو نور خلق ده تعریفونه کوي، نو دا د مؤمن مسلمان لپاره بشارت دی په دنیا کې. دا اولیاء الله یو صفت داره چې دا څومره نیک عمل ای، تقوادار او پرهیزګار ای، نو خلق ده دا صفتونه کوي. په حدیث د مسلم کې راغلی دی. او دریم زیره په دنیا کې داره په حالت د زن کدن کې، تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی انها بشارت الملائکتی لهم عند الموت، کله چې د الله تعالی ملائک د لپاره راځي د مرګ لپاره، په هغه وخت کې به ته زیره ورکوي، د جنت زیره به ته ورکوي. نو لهم البشرا فی الحیات الدنیا، د لپاره زیره ده په ژوند د دنیا کې، خلق به صفتونه کوي. او دویم خخه خوبونه ویني. او دریم دره چې ځن کدن په وخت کې به ته ملائک راځي او د جنت زیره به ته ورکوي. و فی الاخره، او په آخرت کې به کله چې د قبرون نه راپاسي، هغه وخت کې به ته د الله تعالی ملائک زیره ورکوي، او دغسې په میدان محشر کې به ته زیره ورکوي، په جنت کې به ته زیره ورکوي. لهم البشرا، د دې دپاره به زیری د خوشحالۍ زیری فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، او فی الاخره، او په آخرت کې. لا تبدیل لکلمات الله، نشتره بدلیدل کلمو او وعدو د الله تعالی دره. الله تعالی چې کوم وعده وکړي هغې کې خلاف نشتره. ذلک هو الفوز العظیم، دا کامیابی د لویه. ولا یحزنک قولهم ان العزه لله جميعا والسميع العلیم، تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته که دا خلق ستاسو مخالفت کوي نو خپه کیږم. او مخکې جواب او سوال په دې کې شوی چې حزن خدا غیر اختیاري شی دی، الله تعالی پیغمبر ته وایي ته مه خپه کیږه. نو انسان چې خپه کیږي دا خو غیر اختیاري شی. جواب دا دی چې د خلکو د بیدینۍ د وجې نه ځان باندې دومره پریشانی مراوله چې د الله تعالی دین کار دنه پاتې شي. ولا یحزنک قولهم، او خپه دې نه کی ته دره وینا د دی چې دا کومه بدره دی ویناګانې کوي. ان العزه لله جميعا، یقینا اختیار د عزت خدا الله تعالی سره دی ټول. هو السميع، دا الله تعالی هر څه اوري. العلیم، پویلې په هر څه باندې. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، زورنه د مشرکین ته. الا خبردار، ان لله، یقینا خاص الله تعالی په اختیار کې، من فی السماوات و من فی الارض، هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او من فی الارض، هغه څوک چې وزمای کې دی. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. د دې جملې چې دوه مقاصد د مفسرینو بیان کړی دي، دا شرکا مفعول دی د یتبعو دپاره، او مراد درینه اولیاء الله دي. نوس مانا بدا کوي و ما يتبع الذين او تابعدارین کیا کسان يدعون من دون الله چرا ولی سوا د الله تعالی نه تابعدارین کیدا چا اولیاء دا شرکا دا مفعول شری یتبعو د فار او شرکا په معنا د اولیاء سره نوس مانا دا شرا و ما يتبع الذين او تابعدارین کیا کسان چرا ولی سوا د الله تعالی نه شرکا د دی اولیاء او تابعدارین کی قبر باندې پوه شولې یعنی مانا دا شرا چی دا مشرکان دا اولیاء الله تابعداری نه کوي ځکه اولیاء الله د الله تعالی دوستان هغه خو موحدینی بلکې اسید الله تعالی سره شریکان غنی نو دی اولیاء الله تابعداری نه کوي شیخ عبد القادر جیلانی او څنګه عقیده او هغه د الله تعالی سره خلک شریک کوي یا نور چې د الله تعالی نیکان بندگان دي نو دا د اولیاء الله تابعداری نه کوي بلکې اسید الله تعالی سره شریکان غنی ذکر دغه اولیاء الله عقیده چراغ خود توحید و نو دیو داغی تابیداری خونه کی و ما یتبع الذین دویم مقصد دا مفسرینو بیان کړی دی چې دا شرکا مفعول دی د یدعون د فاره او د یتبعو د فاره مفعول هدف دی نو اس مانا دا شولا دا کوم خلق چې د الله تعالی نه سوا شرکا او تنه مدد شوی نو دیو تابع نه دی د دلیل و ما یتبع او تابیدا او تابع نه دی الذين كسان يدعون من دون الله شرا مدد شو تو دی سوا د الله تعالی نه شرکا شریکانو ته نو دیو تابع نه دی دسه اد دلیل دیو د دلیل تابع نه دی نو خا دیو دسه تابع دی ای یتبعون الا ظن دیو تابع دار نه کای مگر د ګمان و انهم الا یخرسون او نه دیو مگر دروغ وای تفسیر جلالین معنی کړی دی چې خرص په معنا ده کی جب سر دی انهم الا یخرسون انهم الا یکذبون دیو نری مگر پدی کی دروغ جن دی ډیر خلق دا سری هغه د غیر الله بندگی کوي یاروی بیګاره ته پلانې بابا په خوب کې راغله الکه ډوډۍ بری جاته کړي و چرته دا غي د وجنه و دا خوبونه لیدل یا وای پلانې ذکروان بس دغه سی आवाज را باندې وک وای کله وای چې را قبر نه لاس رب سره وستل دا خو شیطانان دی دغه سی کوي الله تعالی وای دی پر ټولو خبرو کې دروغ جن دی والذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې ورځ یو شپې ته وګورئ هو الذی خاص الله تعالی غزا دی جعل لكم اللیل چی پیدا کړی دا جوړ کړی دا ساز د پاره شپه د دې په عبارت کې تقدیر دی مسلمان تیاری والا لتسکنوا فیه دیره پاره چې آرام او کیفاغي کې و النهار مبصرا او پیدا کړی دا الله تعالی ورځ مبصرا رڼا والا د دې په عبارت کې تقدیر دی لتبتغوا من فضله قران کریم کې نور زوین کې سره د غلپاس تره او خاص الله تعالی ذات دی چې پیدا کړی د ساز د پاره شپه تیری والا لتسکونو پیه چې د لپاره چرامو کوي پاغي کې او نهار مبصره او پیدا کړی د الله تعالی ورځ مبصره رڼا والا د لپاره چې ولټوي پاغي کې د الله تعالی مهرباني مزدوری پای کې او کوي وګرځي پکې ان فی ذلک یقینا پدې کې دلیل آیات خامخا ډیر دلیل ندي د الله تعالی توحید لقوم یسمعون دا قوم د لپاره چې غوږ دی چه وکی دی دا اللہ تعالی کتاب تنو دا ټول دلائل دی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بل قال اتخاذ اللہ ولدا دی که اللہ تعالی زورن ذکر کی پا اتخاذ الولد باننے او دا زورن ذکر کی گی پا پینزو طریقو باننے وقالو ویدی انی ولد اللہ تعالی ودد لرا نازا ولی دا دی مخ کی تفسیر ویلے شوید دا بعضی مشرکان و عقیده دا ولد حقیقی گرند اللہ تعالی را پارا خلیکن دا اکثر مشرکین و عقیده دا غنوا بلکی دیتا پا پختو کی نازوله وی نائب ہوتا وی پا اللہ تعالی بانی وی سو گران چی دیر زیاد ناغی تا سی اختیارات اسپاری مشرکانو دا غاقیده و قالو اتخذ اللہ ولد آوائی دیونی ولد اللہ تعالی ولد نازوله سبحانه پاک دی اللہ تعالی دا نازولی نا هو الغنی اللہ تعالی بی حاجت ره دا دوی مرد شو درم لہو ما پی سماواتی و ما پی لرد خاص د الله تعالی په اختیار کړی او صحیح پس مانونی کړی پزمای کړی دا دریم رات چې پاغي باندې دا ټول خود الله تعالی مملوک دی الله تعالی مالک دی سلورم ان عندکم من سلطان بهذا نشته رستا د پاره پدې باندې هیڅ دلیل پدې خبر باندې تاسو چې دا کوم خبره کوي دی باندې دلیل نشته ر اتقولون علی الله آیا جوړوي تاسو الله تعالی باندې مالا تعلمون خبرې تاسو پاغي باندې نه پويږئ یعنی بدلیل خبرې کوي قولو تو پیغمبره اوس دی آیات کې الله تعالی په دې دوه آیاتونو کې الله تعالی بیانې یره د عذاب یو خروي چې څوک په الله تعالی باندې دروغ جوړای قولو تو پیغمبره ان الذين يفترون على الله الكذبه یقینا کسان چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ لا یفلحون نو شي بچ کېدل د الله تعالی د عذاب نه لا یفلحون من عذاب الله تعالی یوم القیامه نو قیامت په ورځ باندې بد الله تعالی د عذاب نه بچ نشي او مخکې مې تاسو ته بار بار ویل ان الذين يفترون على الله الكذب بنسبه الشريك له چې الله تعالی ته نسبت د شرک متاع فی الدنيا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع فی الدنيا لهم متاع فی الدنيا اصل عبارت د سره او دی کی اصل کی جواب دے رہے سوال هر کله چې دا خلق نشي کامیابیدلې نو دیول الله تعالی بیا د عمرونه ولی ورکړی دی او دغه سی دنیا سازو سامان الله تعالی وی دا خواسی د دنیا سکره بس دا الله تعالی د دنیا برخی دی مؤمن ته مرکه کافر ته مرکه بلکی کافرانو ته زیات ورکه په نسبت ته مؤمنانو روان متاع فی الدنیا دی دو پارا سل لگی مزیری په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا زمونږ طرف ته دی را ګرځیدل دی ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا واسه کوم دی تازه اب سخت بما کان یو قرون په سبب دریو چې دی کوبر کاو دی کفر کوي د الله تعالی نه انکار کوي د الله تعالی د توحید نه انکار کوي نو ردیو جنا دی توسخت صدا ملاویږي په دغه باندې